Saját társkereső oldalakat indítanak maguknak az összeesküvés elméletek hívei, válaszul arra, hogy szerintük egyre inkább összeférhetetlenek a többségi társadalommal, írja 24.hu. Az egyik ilyen német portálon a társkeresőkre jellemző bemutatkozó kérdések mellett az új felhasználóknak azt is meg kell válaszolniuk, hogy melyik összeesküvés elméleteket tartják valósnak. Emellett azt is kérik az új felhasználóktól, hogy írják le, honnan tájékozódnak az aktuális eseményekről, és magyarázzák el, szerintük hogyan fog megváltozni a világ a következő 20 évben. Egy berlini szélsőségellenes csoport kutatója úgy látja, hogy az összeesküvés elméletek ideológiai elidegenítik az embereket a társadalmi környezetüktől, mivel a barátok és a családtagok nem hajlandók elfogadni az egyre vadabb állításaikat. A kutató szerint ilyenkor a hasonlóan gondolkodó emberek egymás között keresnek vigaszt, ez pedig a radikalizálódás spiráljához vezet. Ez a Facebooknak az utánlövése tulajdonképpen a Facebook gerjesztette föl ezeknek az összeesküvés elméleteknek a virulenciáját. Természetesen már a Facebookot megelőzően is léteztek ezek. De nem volt olyan mechanizmus, ami egyrészt elszigeteli ezeket, másrészt felduzzasztja ezeket a csoportokat. De ez bármi lehetett volna a Facebook helyett is tulajdonképpen, de ez volt az első olyan, ami összekötött minden érdeklődőt, vagy azonos hittel rendelkezőt egy kritikus tömeggé. Na, addig úgy volt, hogyha téged valami érdekelt, vagy valamilyen mániád volt, vagy valamilyen kényszerképzeted, vagy összeesküvés elméleted, akkor elmehettél egy ahhoz tartozó bélyeggyűjtő szakkörbe, vagy elmehettél egy ahhoz tartozó klubba, és akkor ott abban a klubban kártyát cserélgethettetek, tudod, mint az baseball kártyákat, és akkor te elmondtad, hogy mire jöttél rá az 5G-ről, ő elmondta, hogy mire jött rá a chemtrailről, te a fejedhez kaptál, válaszul védőoltás, és akkor jött egy harmadik, amelyik meg azt mondta, hogy belédültetik a csipeket. És ez tudott terjedni már a Facebook előtt is, de minduntalan egy ilyen szakkörnek a tagjai szembesülniük kellett a többségi társadalomnak az álláspontjával, meg a többségi véleménnyel, meg szembesülniük kellett olyan véleményekkel, olyan álláspontokkal, amelyek nem illeszkednek az ő nézeteik közé. Ilyen módon folyamatosan szalámizták le őket, meg folyamatosan darálta le őket a többségi vélemény. Na és a Facebook ezt a mechanizmust számolta fel. A Facebook létrehozta azt a növekedési konstrukciót, amelyben egy ilyen csoport úgy tud terjedni, hogy nem konfrontálódik olyan véleményekkel, amelyek cáfolják az ő nézeteiket. De ezt a csoportok teszik lehetővé, ugye nem az üzenőfalaik, hanem a csoportok, nem. És bizonyos csoportokban akkor vesznek fel tagot, ha kitölt egy néhány kérdésből álló ilyen jelentkezési lapot, amelyből megpróbálják megállapítani, hogy ő tényleg rajongója-e a témának. Nem, ettől még jobban elszigetelik magukat a valóságtól, mert igyekeznek kiszűrni azokat a trollokat, ez esetben mi vagyunk azok egyébként, akik beszabadulnának egy ilyen trail vagy egy chipbeültetés csoportba, és szeretnének röhögni, meg screenshotolgatni dolgokat nem. A saját Instagramjukra. Nem így van, nem a csoportok. A Facebook algoritmusa az, ami buborékosít. A Facebook algoritmusa, amelyik nem enged a te üzenőfaladra olyan híreket, amelyek nem felelnek meg a te tévképzeteidnek. Hogyha te chemtrailes vagy, akkor a nem tréles tartalmakat elszigeteli tőled. Hogyha de erre van igény egyébként. Tehát az ember törekszik egy komfortra, és tehát hogy ők az emberi viselkedés támogatja ezeknek a buborékoknak a kialakulását. És az, hogy visszavonulnak olyan térbe, ahol legkevésbé szembesülnek a kritikájával annak, hogy irreális az a dolog, vagy alátámasztatlan, ami szerinte az egyetlen valóság, azért az arra utal, hogy ő ebben komfortját találja, ha nem szembesül más. Igen, térben. De nem visszavonulnak egy ilyen térbe, hanem a Facebook létrehoz az ő számukra egy olyan komfortzónát, ahol nem kell szembesülniük, és azután már... azután, hogy már egy évtizede ők ehhez a Facebook komforthoz, ehhez a Facebook szeparáltsághoz, ehhez a őket megerősítő Facebook meghajlított szellemi térhez szoktak, már belsővé válik ez az igény, és már olyan mértékben igénylik ennek a komfortját, hogy már saját társkereső oldalt indítanak, ahol már ők nem is hajlandóak olyas valakivel ismerkedni, vagy akár szexelni, akik máshogy gondolják. Tehát már nem kizárólag arról van szó, hogy szeretnék fiatal, hanvas testű, jó fellépésű, jó anyagi körülmények színházba között élő. Színházba járó, tudományos munkát nem végző. Bélyeggyűjtő. Igen, partnert, hanem hogy fontos, hogy nehogy az illető engem szex közben, vagy helyett, vagy mellett, vagy előtt, vagy után meg tudjon rendíteni a tévképzetembe. Nehogy véletlenül a tévképzeteim hézagjaival szembesüljek. Nem hasonló. Bocsáss meg. Semmi baj, Oszkár, semmi baj. Tehát, szerintem nem annyira biztonságos hely ezeknek a konteósoknak a Facebook, mint ahogy te ezt elképzeled, legalábbis a felszínen. Nekem nagyon úgy tűnik, hogy a Facebook pont azért, hogy ezt a fake news nem tűrő liberális, ilyen Amerikából kulturglobalizálódó közeget kiszolgálja abban, hogy ne engedje ezeknek a fake híreknek a terjedését. Tehát lehet, hogy így el lehet finoman hinteni, és így meg lehet osztani a Facebookon ezeket a konteókat, de hogyha valaki jelenteni fogja azt a posztot, akár egy Facebook csoportban, ahol erre különösen érzékenyek, akkor azért eléggé kivannak ezek a konteós arcok is szolgáltatva ennek az annak, hogy, annak, hogy letiltsák a tartalmukat, vagy annak, hogy eltiltsák őket egy hónapra, de annak nem, hogy betörjön az ő kis buborékjukba egy olyan hír, ami esetleg megrendíti őket a tévképzetükben. Nyilvánvaló, ez aktív közreműködés kell, azért a Facebook algoritmus nem hermetikus. Bárki a neked megfelelő komfortos poszt alá bekommentelhet egyet, de akkor majd te letiltod, és akkor legközelebb ő nem kommentálja oda az ellenvéleményét. Kitiltom, és akkor még hermetikusabb lesz, érted, a gettó. Ezért tesz az ember, hogy buborékosítsa, és valaki meg azért tesz, hogy a buborékját kipukkaszgassa időnként. Igen, de hogy a Facebook előtt ez a buborékosító kulturális hatás, ez nem létezett. Ezt a Zuckerberg hozta létre a maga algoritmusaival. Mm. És most már, hogy ez igényé vált, a gettó ajtajára, amibe bezárta őket a Zuckerberg, természetesen ez mindenkinek kényelmes. Mindenkinek kényelmes a maga által képezett gettóba záródni. Mert nem komfortos olyasmivel szembesülni, ami engem megrendít a világnézetemben. Hogyha én úgy gondolom, hogy Soros György fenyegeti a civilizációt, és Donald Trump menti meg, akkor nem akarok szembesülni az olyan hírekkel, amelyek szerint Donald Trump fenyegeti, és Soros György menti meg. És ezért hálás vagyok az algoritmusnak, amiért csak olyan híreket dobál föl nekem, amely hírek beleilleszkednek a világképembe, és így kerek a világ. És én sokkal kevésbé kell szoronganom, mint hogyha nap mint nap olyasmivel szembesülök, amin fölidegesítem magam, mert én pont nem úgy gondolom. Nyilvánvaló, hogy az algoritmus rakta rá az első két vagy három lakatot ennek a gettónak a kapujára, és aztán a bent lakók annyira elégedettek a gettó komfortjával, hogy újabb és újabb lakatokat szerelnek a kapura, nehogy véletlenül áttörje valami, és ez már nem az algoritmus. Tehát ez, hogy ők saját társkereső oldalakat indítanak maguknak, nehogy véletlenül egy partner révén, akivel amúgy szexelni, vagy amúgy ismerkedni akarnak, nehogy esetleg az ő elszólása révén szembesüljenek a világnézetük hát különösen kétséges voltával, hát ez azért már jellegzetes, és azt mutatja, hogy igényé vált, fogyasztó igényé vált a gettóba záródás. Most furcsa helyről fogok megérkezni, de hogy különösen kiszolgáltatott állapotukban ne akarják őket manipulálni, ugye ezt én szoktam mondani, hogy libabőrös akkor leszel, amikor fázol, ha ideges vagy, ugye? Meg ha Megasztárt nézel, és valaki nagyon szépen énekel, meg amikor kakilni mész. És az utóbbi, ugye mindegyik arra szolgál, hogy a szőrödet megnövelje, és így a testtömegedet felborzolja, hogy a támadóddal szemben te kevésbé legyél kiszolgáltatott, és nyilván amikor guggolsz a bokorban, mint állat, akkor szeretnél egy kicsit keményebb állatnak tűnni, mert ha akkor támadnak, meg nem sokat tudsz csinálni, érted? Épp fülest fejtesz. És ez a kémek is kihasználták ezt, ugye, hogy szex közben mit fecseget ki a nem tudom, a diplomata a női kémnek, aki lefeküdt vele. Ugyanígy ők nem akarnak szex közben ideológiákra és ötletekre nyitottak lenni, de közben ez nagyon hasonlít ahhoz a pólóhoz, hogy nem szexelek fideszessel. És a Fidesz az nem egy konteó, érted? Tehát, hogy bármi, egy nem konteó jellegű világnézettel szemben is megvan ez az ellenérzés. Ez nem a konteókról szól valójában, csak a konteók gettósítása, meg a konteók elszigetelése a realitás szövetétől. A szembeötlőbb, meg társadalmilag károsabbnak tűnik, ezért könnyebb rajta aggódni, vagy könnyebb rajta fölhúzni a szemöldöködet, hogy na hát már a hülyeség terjedés, a hülyeség terjedéséhez fűződő jogot generálja az algoritmus, meg most már ennek intézményei vannak, mint például ez a társkereső oldal konteósoknak. Nem lehet, hogy ez egy kink. Tehát valójában azért jött létre ez, hogy társkereső oldal konteósoknak, mert hogy ha konteósok jönnek be, akkor tudod, hogy hol kell keresni. Tehát Tinderen eddig is voltak olyanok a leírásokban, hogy ha 180 alatt vagy, akkor húzzál csak balra nyugodtan, meg hogyha akár ilyen, hogyha fideszes vagy, akkor húzzál balra. Tehát ez azt jelenti, nem tudom, mennyire vágjátok a Tindert, hogy nem meccselünk. Tehát miért ne lehetne az, hogyha nem hiszel a gyík emberekben és Dracula Grove-ban, akkor húzzál balra. Ez is rettenetes, ez a nem szexelek fideszessel, meg az a nem szexelek ellenzékivel. Azt hiszem, hogy a Jessinek is volt valamilyen pólója a fideszes lányokról, akik orálisan ügyesebbek, mint az ellenzéki lányok. Aztán a keresztény nemzeti kurzus azt nem akceptálta annyira. Ezt a rock and roll életérzést. Kiderült, hogy a backstage-ben szopatás az mégsem a népnemzeti kurzusnak a sajátja. Akárhogy is, ez földarabolja a társadalmat, és külön nem pusztán véleménybuborék, mert már nem véleményről buborék van szó. Szóval identitás buborékokat hoz létre. Ugye létrehoz egy pannóniát, meg létrehoz egy hunniát, és a pannonok azok önérzetesen kifejezésre juttatják, hogy a hunokkal nem hajlandók szexelni, a hunok meg hogy a pannonokkal. Ilyen értelemben két társadalom képződik, holott mi történne, ha szexelne a pannon a hunnal? Vagy az történne, hogy összevesznének, és hiába akármilyen jó a szex, az egyik menne pannóniába, a másik hunniába, azt viszlát. Vagy az történne, hogy a pannon meggyőzni a pannonságáról a hunt, vagy az, hogy a hun meggyőzni a hunságáról a pannont. Akárhogy is, képződne valamiféle szervesség a kétféle Magyarország között. De ők ennek az esélyét sem akarják megadni. Mondhatná azt is, hogy szívesen szexelek fideszessel, de nem sokáig lesz fideszes azután, ha rajtam múlik. Mondhatná ezt is. Mondhatná azt is, hogy na az ilyen hülyékkel természetesen érdemes és szabad szexelni, és így legalább kapnak egy esélyt, hogy a világnézetük helyreálljon. Lehetne ezt is mondani. Vagy de az enyém. De ilyet nem mond az ember, hogy biztos én gondolom rosszul, és már várok egy fideszest, aki kellően kielégít, és kellően helyre rakja a világnézetemet. Na jó, de akkor kérdezek más. Miért kell, hogy bárki hasson bárki világnézetére? Szerintem azok a kapcsolatok alapvetően sokkal többet érnek, ahol mondjuk nem ugyanoda szavaznak a felek, és mégis képesek harmóniában élni egymás mellett. Azt is lehetne, de tudod, kéne egy, ahhoz tudod, mi kéne? Egy polgári szellem, egy polgári attitűd. Mert egy polgár megengedheti magának, hogy a politikai nézeteit félrerakja, és azt mondja, hogy most hagyjuk ezt, most ez nem számít, mert annyira komplex ez a világ, annyira sokszínű ez a paletta, ami a világot képezi, annyi árnyalata van, most egy árnyalat miatt, mert az nem stimmel, mert nálad narancs, nálam meg világos kék, most azért nem kéne kizárni az emberi kapcsolatot, vagy kizárni a jó szexuális együttlétet, hanem koncentráljunk az összes többire, és hogyha az összes többit leegyeztetjük egymással, én hiszek abban, hogy a másik, ugye ez a kritikus tényező is majd szinkronizálódni fog. és akkor majd valamelyikünk... Vagy nem szinkronizálódni fog, de elviselhető lesz. Igen, de tudod, egy polgár megengedheti magának, hogy ne a politika határozza meg a hétköznapjait, mert a politika tartozik ő hozzá, és nem ő a politikához. Ezzel szemben egy jobbágy, amelyik vagy ennek a törzsnek, vagy annak a törzsnek fogadott hűséget nem engedheti meg magának, hogy akár szexuális alapon, akár emberi alapon, akár baráti alapon kikönyököljön a saját gettójából, mert ő tartozik ahhoz a törzshöz, és az a törzs az függésben tartja őt. Nem is feltétlenül egzisztenciális függésben, hanem identitás függésben. Kire gondolsz jobbágyok alatt? Hát az ország zömére. Tehát, hogy prolikra? Mondjuk. Hát, bárki igen, prolikra, nem mert saját véleményt kialakítani, hanem a halmaz véleményt szeretni. Prolikra, parasztokra és értelmiségiekre is sajnos. Értelmiségiek közül attól tartok kevesebben, vannak ilyenek. Prolik meg parasztok közül többen, de sajnos értelmiségiek közt is túl sokan vannak ilyenek. Tehát nem igaz, hogy azért attól, hogy valaki értelmiségi. Egyrészt nem igaz, hogy attól, hogy valakinek felsőfogú végzettsége van, értelmiségi lesz. Másrészt nem igaz, hogy attól, hogy valaki értelmiségi, már nem jobbágy. Már kivakarózott a jobbágy sorból. Attól még bőven lehet jobbágy. Ez a mentalitás, ez a hozzáállás, hogy fideszessel szóba nem állok meg, ellenzékivel nem szexelek. Ez képezi a jobbágyt. Jobbágyat. Jó tévét. Szerintem egy hamis halmaz definíciós probléma ez, hogy nem szexelek fideszessel. Mert tudod, ha le akarsz írni egy halmazt, hogy így ki fog megfelelni, nagyjából tudod, fogsz életedben lefeküdni 3-30, nagyon sztárba 300, meg 3000 emberrel, és akkor már tényleg a KISZ-nek a front embereinél. És nincs pártaiak. És miért azokat sorolom föl, akikkel nem? Hát a milliárdokkal nem fogsz, tudod. Az egész egy időpocsékolás, ez a kizáró megfogalmazás, egy megengedő megfogalmazás kéne, hogy ki tetszik, mert ebben az esetben végigvehetetlen, találkozni sem fogsz a nagy részével azoknak, akikkel egyébként valóban nem szexelsz. De ha létrejön ez a buborék, aminek már más az anyaga, ez már ilyen kipukkaszthatatlanabb buborék, ez már egy ciszta, nem egy buborék, tudod, ez az olyan alapon alapított család, hogy tökéletesen szinkronban legyen, az a világnézetünk, az egy ilyen Kutyafog című filmre hajazó családi fészket hozhat létre, vagy a Cloverfield Lane 10, hogyha ha ez megvan, ez a kiváló mű, amikor kint szörnyek, és ti meg egy ilyen alaksorban, vagy betonbunkerben vagytok bezárva. Azért az van ezekre a pólókra írva, hogy ki az, aki nem tetszik, és nem az, hogy ki az, aki igen, mert nem macsó dolog egyébként a férfiak meg a nők esetében sem szexi dolog, akkor mondjuk így, azt ráírni a pólódra, hogy kinek hódolok be. Úgyhogy inkább azt írják, hogy ki az, akit olyannyira lenézek, meg ember számba se veszek, hogy kb. Legyőzöm. Mert van egy egzotikuma a fennhordott ornak, meg annak, hogy azt még mindig ki kell találni ezután, a statement után is, hogy egyébként amúgy ki tetszene. A COVID karanténhoz, meg a COVID oltáshoz fűződő viszony megváltoztatta a társadalmakat alapvetően. Olyannyira, hogy már nem lehet beszélni jobb oldalról és bal oldalról, hanem ez mostanra már úgy gondolom, hogy teljesen felbomlott ez a kategorizálás. Létezik világnézetileg, globálisan egy dacpárt, amik közül vannak baloldaliak is. Vannak baloldali dacpártok is, de azért a zöme inkább jobb oldali. És kialakult egy globális konszenzuspárt, ami pedig kevésbé baloldali, leginkább liberális. De vannak jobb-közép konszenzuspártok is. És valójában ez határozza meg ma már az identitásokat. A világrendhez fűződő viszony. A világrendhez fűződő dac, illetve a világrendhez fűződő konszenzus határozza meg azt, hogy te melyik oldalhoz tartozol. És itt arról van szó, hogy akik dacot éreznek, azok a partnereik arcán is ezt a dacot akarják látni. Abban ismernek önmagukra. Ez egy érzés. Ez valójában nem egy világnézet, hanem ez egy attitűd. Ez az attitűd határozza meg a politikához, meg a kultúrához fűződő viszonyt. Akik meg konszenzuspártiak, azoknak az arcán ezt a kényelmet, ez a világ az én világom, ez a világrend az én világrendem, természetesen Magyarországon pont fordítva kell látni, mert Magyarországon dacpárti uralom van, ennek megfelelően a Magyarországon a dacpártiak érezhetik azt, hogy ez az én országom, ez az én nemzeti liberális rendem, és a konszenzuspártiak érezhetik azt, hogy úristen, mi történik, itt mindenki megőrült, itt mindenki kifordult önmagából, és a konszenzuspártiak azok, akik dacot éreznek a Magyarországon uralkodó rendszerrel szemben. De globálisan mégis úgy néz ki a dolog, hogy a konszenzuspártiak azok, akik a világrendhez úgy állnak hozzá, hogy hát nem véletlenül van így ez a világrend, nem véletlenül alakult így, talán azért alakult így, mert ez így logikus, ez így normális, a dacpártiak meg úgy állnak hozzá, hogy persze, hogy nem véletlenül alakult így, azért alakult így, mert a háttérhatalmak, mert az illuminátusok érdeke, mert a globális tőke érdeke, mert a globális hatalmi erők érdeke az, hogy ez ilyen legyen, és most már itt az ideje, hogy mi, a kis emberek visszavegyük a magunk kezébe az irányítást, természetesen az olyan kis emberek vezetésével, mint például Donald Trump. Olyannyira igaz ez, hogy nem a jobb oldal mentén vannak ezek az ügyek felosztva, hogy talán pont a liberálisoktól várnád el, vagy belőlük néznéd ki az oltás ellenességet, hogy ne legyen kötelező már beoltanom magamat. Ehhez képest jön a mi hazánk. Ehhez képest jön a mi hazánk, de ez az abortuszra is igaz. Én a liberálisoktól várnám el, hogy egy emberi életjogaiért kiálljanak. Igen, csak ők az anyának a jogait látják, mint az emberi jogot, és nem a magzatnak a jogát, mint az emberi jogot. Itt ki lehet játszani egymás ellen az anyajogát és a magzatjogát, csak érdemes megvizsgálni, hogy egy abortusszal mivel fenyeget egy abortusz egy magzatot, meg mivel egy szülőt.